høre stemmen hans, spise sammen med ham. Det sånn det men avskjeden stiller også et annet spørsmål. Hvor hun nå? Hvor han nå? Hjemme. Borte. Utenfor tiden. I herligheten. Kristi himmelfartsdag også avskjed. Jesus ble borte for dem. Disiplene skulle faktisk aldri mer se ham, ta på ham, høre stemmen hans, spise sammen med ham. Hvor Jesus nå? Det Kristi himmelfartsdags store spørsmål. Men det også vårt spørsmål. Hvor Jesus? Og for oss har dette vært et brennende spørsmål. Hele tiden. Hele tiden mot syv. For de som vandret rundt med Jesus utgjorde bare en ekstrem liten minoritet av hele Jesus-bevegelsens historie. Det en forsvinnende liten del av menneskeheten som var på rett sted til rett tid. Vi var det ikke. Vi har det til felles at vi ble født for sent. Jeg har ham ikke på nettiden. Hans stemme lager ikke lydbølger mot mine ører. Og min hud har aldri møtt hans. Han reiste hjem før jeg kom. Reiste han hjem? Hvor han egentlig nå? Johannes evangeliets svar på dette spørsmålet, slik vi nettopp har hørt det, i første omgang ganske identisk med Frelsesarmeens ordlyd i dødsannonsene. Jesus forfremmet til herligheten. Fire ganger bruker evangelisten dette ordet i vårt korte ubeavsnitt. Doxa, herlighet. Endelig skulle det skje. Han skulle hjem. Herlighet. Han skulle dit han kom fra. Så da kanskje svaret på spørsmålet nettopp det som vi bekjenner hver søndag. For over himmelen sitter med Gud den allmektige Faders høyre hånd. Der han som ble mishandlet på det groveste. Der han som la fra seg alt som lignet på herlighet. Der han som døde helt uten ære. Der det majestetens høyre hånd han. Og dette underdommens ultimate revansj mot alle oss. Han som har fratatt alt, har fått alt til stemme som de kjente så godt. Ikke skikkelse som sto så tydelig foran dem, men et annet nærvær av den samme Jesus. For ved sin himmelfart, så går Jesus fra å være på ett bestemt sted til en bestemt tid, til å være på alle steder, til alle tid. Derfor himmelfart og åndens utgivelse på pinsedag helt avgjørende for at vi, som ikke var der på rett sted til rett tid, likevel kan kjenne Jesus. Vi lever i en mellomtid, der vi overlatt til å tro noe vi ikke kan se, og håpe når vi venter på å gripe eller begripe, men som vi grepet av. Så kanskje kan Guds forholdet vårt i den mellomtiden som vår tid, beskrives slik. Det et nærværsfylt fravær, og et fraværsfylt nærvær. Det et nærværsfylt fravær, for det en som har blitt tatt bort, skjult i en sky. Vi ser han ikke. Han skjult for våre øyne, men han dukker stadig opp og til stede i ferske og nysatte spor, ved sine ord, ved den hellige ånd som forklarer det og gjør for oss, ved kjærlighetens gave som utøst ved den hellige ånd, i verden, i kirken, i deg. Vi ser ham gjennom de minste små, gjennom de fattige som lider. Han nær i sitt fravær. Det var slik han ville det. Og det var i denne mellomtiden at vitnesbyrdet om han skulle spres over hele jorden. Og det skjedde. Dette nærværsfylte fravær var nok for disiplene til å gå ut til at Jesusbevegelsen begynte å rulle over hele verden. Men vi lever også i et fraværsfylt nærvær. Vi møter ham. Vi kan kjenne ham. I ordet vi leser, i måltidets vin og brød, i dåpens vann og i barnas ben. Og samtidig lengter vi etter å se klarere bilde. Vi lengter etter at tvilen og tvetydigheten og uroen en gang skal stille for oss. Vi lengter etter å se ham som han Som i alle andre forhold så det et spørsmål om nærvær. Derfor så kan det ikke bare stille spørsmålet hvor Jesus nå, men også hvor jeg nå. For vi to i Guds relasjon. Noen av dere husker ordene fra Åpenbaringsboken, der det står at Jesus står for døren og banker. Og det blir noen ganger utlagt som at problemet at han ikke vil åpne opp for ham. Jeg tror mange av dere ønsker å åpne opp når Jesus banker. Men kanskje problemet heller at han ikke hjemme. fred i verden, og i dag spesielt for nødlidende i Gaza, og i Ukraina og i Sudan. Kall mennesker med makt til omvendelse og barmhjertighet. Gud, vi ber. Jesus, vår frelse, takk for at du har vist oss hvem du er. Takk for ditt usynlige nærvær overalt og til alle tider. Takk også for ditt synlige nærvær i alt og alle som løfter frem kjærlighet og varmhet. Gi oss visdom og frimodighet. Sett oss fri fra motløshet og selvfordømmelse. Tenn nye håp der håp har slått ut. Gi oss kraft til å se hverandre med gode øyne. Gud, vi ber. Hellige ånd, vår trøster og veileder. Takk for menigheten vår og for kirken i hele verden. Vi ber for våre søstre i Kamerun og for alt arbeid som skjer i kirken der. Vi ber om at du kaller mennesket til tjeneste for ditt evangelium over hele din jord. Gi oss frimodighet og glede i tro og tjeneste. Hold oss fast når vi vakler. Styrk oss når vi trøtte eller motløse. I stillhet ligger vi framfor deg det hver enkelt av oss har på hjertet. Thank you. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han må styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det hele liv. Fred være med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, Kristi Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i tro på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste